Φιλαράκι, εγώ θα είμαι λυτός. Θα σου πω μόνο τρεις κουβέντες. Αχ, μην είσαι λυτός, γιατί δεν μπορώ να κρατηθώ. Δέσου. Δένομαι. Λοιπόν, οι δύο λέξεις είναι ισπανικές. Και αν δεν δένεσαι εύκολα, να σου βάλω λίγο κορνφλάουερ να δέσεις. Κορνφλάουερ, να φουσκώσω, ρε. Όχι, δένει. Α, είσαι κι άσχετος. Φαρινά που φουσκώνει, κορνφλάουερ δένει. Α, καλά. Εντάξει, λοιπόν. Λέγε τώρα. Δύο λέξεις ισπανικές και μία ελληνική. Οι λέξεις ισπανικές είναι el país και η ελληνική είναι ξεβρακοτέλα. Μ' αρέσει. Προτιμώ τα ελληνικά. Α, σαν τα ελληνικά, τίποτα. Σήκωστο. Το σήκωσα. Παλιούτσακ, την ουραγαλιάρ, πού είσαι εσύ, τι φτιάχνεις? Εδώ, τι να φτιάχνω. Είναι όλα φτιαγμένα, δεν έχω να φτιάξω κάτι. Να σου πω το. Ακόμα κι εγώ είμαι ήδη φτιαγμένος. Δηλαδή, φτιάχνουμε πριν την εκπομπή, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Το ακούς αυτό? Πιστωτική είναι, κόβω. Τέλος πάντων, για πες. Το φίλο μου τα ρίφα, γιατί το βγάζει ρε συνέχεια και τον κόβει συνέχεια που λέγεται την παπαρίγα, ρε. Άμα λέγεται την παπαρίγα, τον κόβει ο Θύμιος, δεν τον κόβω εγώ. Κόβει επίτηδε, θα έρθει μόλι η πιάτα εκεί πέρα και θα σε φορομπάρουμε. Για ελάτε να σα δω, κοτάρε. Θα έρθουμε όλοι, μια μέρα εκεί θα έρθουμε. Μάλλον όχι κότε, καναρίνια, γιατί είστε κίτρινα. Άκουσε τα νέα αποστολή. Τι έγινε? Έχει στην κυβέρνηση τρώγονται. Πού? Δεν μα θε. Απαπα! Υπουργό Γεωργία δίνει λεφτά στου Γεωργού για να φάνε το πράσινο σκουλίκι. Α, εντάξει. Χωριστική λαϊ με. Ναι. Με είναι ωραίο. Έλα, γεια. Αντε, γεια. Γεια σου, Αποστόλη μου. Πήρα να πω στο Θύμιο και σε σένα να είστε καλά, να συνεχίσετε το ίδιο δυναμικά με τον καθαρό σας λόγο, με το δημιουργικό σας χιούμορ, με την αξιοπρεπή παρουσία σας, να ευχαριστείτε, να προβληματίσετε και να κάνετε τον κόσμο καλύτερο. Ειλικρινά σου λέω, σας ευχαριστούμε πολύ που υπάρχετε. Καλά τα λες εσύ, αλλά θέλω να στεναχωρήσω. Δεν θα συνεχίσουμε το ίδιο. Γιατί? Πρέπει να κάνουμε την εκπομπή έτσι ώστε να αρέσει το εσούρου κάπως. Α, έχεις δίκιο, έτσι. Ναι. Τι πράγμα κι αυτό, να κάνεις εκπομπή για να αρέσει σε 5. Και όχι απλά σε 5, δεν ξέρω 5-7 πώς είναι, που έχει και η θητεία τους. Χρόνια τώρα. Και μεταξύ άλλων είναι και η πρώην γυναίκα Κωνσταντόπουλου. Η μάνα ζωής Κωνσταντοπούλου μέσα, έτσι να το πούμε κι αυτό. Φιλιά και σε σένα και στο Θύμιο. Αποστολή. Α. Άρα αυτοί οι μικροί ήταν καλά παιδιά. Εφόσον είχαν καλά σνικό, μπορούσαν να τους φερίσουν τους άλλους. Καθίσαν και φάγανε ξύλο και δεν τους κάνανε τίποτε. Σωστό. Αν και νόμιζα ότι το αστείο θα πήγαινε ότι επειδή ήταν καλά σνικόφ και όχι κακά σνικόφ. Αλλά ευτυχώς δεν ήταν αυτό. Παιδιά δηλαδή. Ήτανε καλά παιδιά. Αλλά κυμπάτσι είναι καλά παιδιά. Ναι, παιδιά. Γιατί σκέψει ότι κυμπάτσι τι θα μπορούσαν να του έχουν κάνει και του κάνουν μόνο αυτά. Όλοι του καλοί. Όλοι καλοί. Άγιοι. Όλοι καλοί χωράνε που λέμε. Ακριβώς. Που χωράνε δεν ξέρω. Ρε παιδιά, όταν γίνεται ένας πόλεμος, δεν κατεβαίνεις κάτω με μία δημιουργία. Δεν πηγαίνεις πρώτα με το τρένο, μετά με τους ναύτες και τους αγρότες. Ή δεν θα κατέβουμε καθόλου, ή θα κατέβουμε όλοι. Άμα γίνει όμως αυτό, πράγμα δύσκολο γιατί ακόμα κοιμάται ο κόσμος, θέλω να πιστεύω όταν θα γίνει αυτό, δεν θα έχουμε απεργία. Θα έχουμε επανάσταση και μάλιστα κοινωνική σε ανύποπτο χρόνο όπως το 21 άρχισε. Και δεν θα εξελιχθεί με το στρατό τον Κωνσταμπάσιδο να τα κάνει μου στο κυλελέρο, όχι. Να ενημερώσει ο κύριο Τριμάκα που λατρεύει την αστυνομία, όταν θα γίνει αυτό η νόμιμη κρατική βία του. Θα οχριά μπροστά στη δίκαιη λαϊκή. Και για μια φορά ακόμα, όπως η Ξεβράκο ότι κόβανε τα κεφάλια έξω από το Παρίσι, για μια φορά ακόμα, όπως όλοι ο φτωχός θα φάει τον πούλησιο εδώ. Έτσι ήταν, έτσι είναι, έτσι θα είναι όσο υπάρχει το γαμπέρο το χρήμα. Η πουλάνα ιστορία είναι κύκλος. Θα ξυπνήσει ρε για κάποια στιγμή ο κόσμος και τότε θα τα πούμε στο Σύνταγμα, Αδόνη. Λοιπόν, μερικές φορές επειδή τα τραγούδια εκφράζουν καλύτερα από ότι τα λόγια, θα ήθελα να θυμίσω τους στίχους του Οδυσσέα Ελίτη. Ένα το χελιδόνι και άνοιξε ακριβή, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Να σου πω, άκουσες τι είπε ο Μαρκογιαννάκης για τον Κωνσταντοπούλου? Είπε ότι τι κάνει, μουδιάζει το κεφάλι του, το μυαλό του. Βγήκε μια είδηση βέβαια από αυτό, ότι έχει μυαλό ο Μαρκογιαννάκης και μυρμηγιάζεται το μυαλό του όταν μιλάει ο Κωνσταντοπούλου, έτσι. Να σου πω κάτι, εμείς όταν τους ακούμε και μιλάνε επί 15 λεπτά συνεχόμενα, δεν μυρμηγιάζει το κεφάλι μας. Όχι, εγώ το ευχαριστιέμαι. Ειδικά το Μαρκογιαννάκη, έχω κάνει τους καλύτερους ύπνους. Α, μάλιστα, εντάξει, οκ. Okay. Το Μαρκογιαννάκη τον έχω σε κατηγορία κουβέλη εγώ. Δηλαδή είναι η ίδια κατηγορία. Κουβέλης Μαρκογιαννάκης Βαλεριάνα. Τέλος. Έλα, ρε φίλε. Έλα. Πάτε καλά και στο Real. Πολύ καλά, άριστα. Ε, δεν πάτε καλά. Βάζει ποτάκι ότι άμα φτιάξουμε λέει το καζανάκι, γλιτώνουμε νερό μια πισίνα για ένα χρόνο. Θα μα φοβολογήσουν ότι έχουμε πισίνα, ρε μαλάκα. Του βάζετε ιδέε στο μυαλό. Πώς είναι τη διαφήμιση θα πάει στο διάλογο που χάμω μη πληρώσουμε κάτι, ρε με. Έλα. Κοίτα, για. Άμα σε φορολογήσουν για πισίνα, αφού θα το λέει που θα το λέει η δήλωση, ότι έχει πισίνα, κάνε βουτιά στο καζανάκι. Τι μαλάκα. Να τη χαρίσει τουλάχιστον. Λοιπόν, άκου να δεις, τον έχει καλέσει η Ιωνέδα Χαΐας να έρθει στο καρναβάλι στην Πάτρα. Ποιον, τον Άδωνη? Τον Άδωνη. Ξέρεις γιατί πάει στο καρναβάλι, έτσι? Γιατί? Επειδή έχει βασιλιά. Βασιλικός ο Άδωνης, ξέρεις. Να σου πω, τα πρόσφατα. Είναι πιο κοντά σε αυτόν. Τώρα λέει είμαι δεξιός και τέτοια, ναι, εντάξει, ξέρω. Έχει παγωθεί με τον Βογιόπουλο και ο Βογιόπουλος. Εγώ. Ο Θήμιος. Πάλι πήγε το Πογιόπουλο, έλεος πια. Ναι, κοίταξε. Είναι ο καπιταλισμός. Καταλάβαμε ότι είμαστε ηλίθιοι και ότι αυτός είναι ο καπιταλισμός. Ωραία, το πιάσαμε. Τι θέλει τώρα. Όχι, άλλο είναι το θέμα. Να δούμε όταν έρθουν αυτοί στα πράγματα, αν θα γράψει είναι ο κομμουνισμός. Έξυπνε. Έλα, πέρα από Θεσσαλονίκη, λοιπόν, ήθελα να σου πω κάτι πολύ ωραίο που άκουσα. Τα βατράχια λέει όταν τα βράζουνε. Ακούς? Ναι. Τα βατράχια όταν τα βράζουνε, άμα τα βράζουνε γρήγορα, φτάσει στους 20 βαθμούς, 30, 40, 50, 60, 100, πετάγονται μέσα από την κατσαρόλα. Γι' αυτό τα βράζουνε σιγά-σιγά και νιώθουν ωραία και ασφαλή, σαν την κυλίτσα της μάνας τους, όταν ήταν μέσα στην κυλίτσα της μάνας τους. Φτάνουν δηλαδή στους 50, 60 και δεν το έχουν καταλάβει. Το πρόβλημα με εμάς αυτή τη στιγμή είναι ότι μας βράζουν απότομα. Ας ξυπνήσουμε λοιπόν και ας πεταχτούμε από την κατσαρόλα όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ας γίνουμε βατράζια λοιπόν. Γεια σου ρε Αποστόλη. Κουάξ. Γεια σας. Γεια σας. Θα μπορούσα να μιλήσω με τον Αποστόλη. Εγώ είμαι. Γεια σας. Για τα χειροπλαστεία θα ήθελα να ρωτήσω λίγο. Πώς μπορώ να σας βρω και πού είναι. Για ποια, για τα. Για χειροπλαστείο. Ναι, ναι. Εδώ πλάθουμε κεράκια με τα δυο μας τα χεράκια. Θέλετε να μάθετε την τέχνη. Και την τέχνη γενικά να μου πείτε κάποιες πληροφορίες. Ναι, δεν κατάλαβα. Θέλετε να αγοράσετε κεριά. Όχι. Θέλω να ανοίξω επιχείρηση χειροπλαστείο. Α, είναι για εκκλησία. Ναι. Α, θα κάνετε κεριά για εκκλησία. Ναι. Δεν πουλάνε, δεν το συστήνω. Ποιος πάει η εκκλησία τώρα πια. Δεν πάει, Ναι, σιγά, άσε και οι παπάδες τώρα από αυτά περιμένουν να οικονομήσουν από το παγκάρι. Και αυτοί δεν το προμοτάρουν και πολύ. Τα έχουν κατακόσει τα κεριά κάπου πίσω, δεν τα βλέπεις, ούτε βιτρίνα δεν τα έχουν. Ναι. Ναι, οπότε δεν προτείνω για μανουάλια. Να ρωτήσω λίγο πάνω σε αυτό το κομμάτι, θα μπορούσαμε να βρεθούμε έτσι να μας πείτε κάποια πράγματα. Θα μπορούσαμε, ναι, θα μπορούσαμε. Αλλά να προσέχετε γιατί εγώ ανάβω φιτιλιές. Μάλιστα, δεν πειράζει, καλό είναι γιατί κάποιος δεν είναι εύκολες εποχές. Δεν είναι. Εγώ θα σύστηνα πολύ τα ρεσό. Τα ρεσό δουλεύουνε. Τα ρεσό φεύγουνε πολύ εύκολα. Ναι. Τα ρεσό, τα άλλα που τα βάζουμε στη γλάστρα να κάνουμε. Δηλαδή, εμείς κάνουμε σε γλάστρα διάφορες φόρμες. Ναι. Τη χρησιμοποιούμε τη γλάστρα για φόρμα, καταλάβατε. Ναι. Τη γλάστρα, διάφορα κονσερβοκούτια. Mm-hmm. Δηλαδή αυτόν τον καιρό δουλεύουμε πολύ το κονσερβοκούτι. Ναι. Και μετά το κονσερβοκούτι που περισσεύει το αφήνουμε στην οπλοθήκη. Μάλιστα. Θα χρειαστεί εν καιρό. Να ρωτήσω λίγο, μπορούμε κάπου να βρεθούμε? Έχετε κάποιο μαγαζί που θα μπορούσαμε να σας βρούμε, κάτι να βρεθούμε από κοντά? Ναι, μπορούμε να βρεθούμε και να σας δείξω εγώ και τις φόρμες όλες, κυρίως τα κονσερβοκούτια, στο βουνό όμως. Δηλαδή, ελάτε στο βουνό, θα φέρω εγώ τα κονσερβοκούτια. Σε ποιο βουνό? Σε ποιο βουνό, στα Ιμαλάια, σε ποιο βουνό? Σε ποιο κοντινό, όπου μας βολεύει. Στο Γράμμο, ξέρω εγώ. Είπα τυχαία ένα. Ή στο Βίτσι. Πώς? Βίτσι δεν μ' αρέσει. Βίτσια. Στο Βίτσια. Στο Γράμμο και στο Βίτσια. Ναι. Ναι. Εδώ μαγαζί στην Αθήνα έχετε κάπου? Έχω. Ναι. Το μαγαζί λέω. Ναι. Βίτσι 11. Βίτσια 11. Βίτσια 11. Βίτσια 11. Βίτσια. Βίτσια. Βίτσια, ναι. Βίτσια 11. Σε ποια περιοχή? Αθήνα, καλέ. Στο κέντρο. Στο κέντρο. Βίτσια 11. Βίτσια 11. Τι ώρα? Ναι, δεν έχω άλλα παραπάνω, αλλά 11 είναι καλά. Δηλαδή, αν τα βγάλω και τα 11, είμαι εντάξει. Δεν ζητάω άλλο. Τι ώρες είστε εκεί? Τι ώρες? Έχει ώρα επανάσταση. Ώρες επανάστασης. Χειμερινό ωράριο. Βίτσια 11. Ναι. Περιμένω. Ωραία. Άντε, για χαρά. Και αύριο θα είστε εκεί? Ναι. Μπήκε πελάτη, συγγνώμη. Γεια σας. Δεν μου λες τώρα κάτι, τι συμβαίνει εδώ πέρα, γιατί παραπονούνται αυτοί ότι πήγαν τα παιδιά και έκαναν μια ανάληψη στο Βελβετό Κοζάνης? Τη ληστεία που έκαναν αυτοί οι Πασόκοι τόσα χρόνια εδώ πέρα, δεν τους πείραξε όλους αυτούς? Ποιοι Πασόκοι τώρα ήταν στην Κοζάνη σιγά? Η Διαμαντοπούλο, ο Παπακοσταντίνου, έλα τώρα. Οι διάφοροι αυτοί που είναι κάπου στον Κορυδαλαίο, τι παραπονούνται αυτοί τώρα, γιατί τρέμουν, γιατί φωνάζουν, ας πούμε. Τι έπαθαν, δεν τους άρεσε αυτή η ληστεία με το γάντι, τους πείραξαν τα καλάσνικο. Παίζει και ο τρόπος ρόλο πάντα. Δεν μου λες όταν πέφτεις κάτω εσύ χτυπάς το μάτι? Όχι. Δεν χτυπάς το μάτι. Εξαρτάται που έπεσα. Όχι, κατά λάθος δεν χτυπάς το μάτι, χτυπάς. Αν πέσει κάτω και έχει ένα όρθιο γκλόπ κάτω σηκωμένο, μπορεί και να χτυπήσει και στο μάτι. Ή μπορεί να είναι μια μπουνιά που ξεκουράζεται στο πάτωμα. Ναι, βέβαια. Και την ώρα που ξεκουράζεται την μπουνιά, εσύ να σκοντάρεις να πέσει. Οπ, τάκ, μπουνιά. Έλα, Τόλι μου. Έλα. Να πει αυτόν τον μαζισμένο που λέει για τη Χούντα. Λοιπόν, να πει του πατέρα του όλη η Χούντα ήταν άκρο γέννημα φρέμα δεξί. Αυτό να του πει του μαλακισμένου. Μην μιλάτε έτσι μεταξύ σας. Καταλαβες, όλη η Χούντα είναι ακροδεξί ήταν. Ο άνθρωπος είπε ότι είναι απλά δεξιός, όχι χουντικός. Ναι, δεν μας είπε όμως που δουλεύει το κολόπεδο. Να σεβαστούμε τη γνώμη του. Δεν μας είπε όμως που τον έχουν διορίσει, που θα μας πει ότι δεν είναι τώρα Χούντα. Χούντα είναι, Αποστόλη μου. Δεν είναι όλοι ίδιοι. Όπως είναι και η κυρία Παναγιωταρέα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, είναι συνάδελφος. Άλλο θέλω. Είναι συνάδελφος, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Παναγία μου, τι δουλειά είναι αυτή που έχω? Έχω συνάδελφο Παναγιωταρέα. παρέα. Αν τους πιάσεις να είναι να παραιτηθείς. Ακούω για την τρομοκρατία που διαδίδει η δεξιά, η κυβέρνηση δεξιά και σοσιαλιστές και δίθεν αριστερούς που πήραν και αυτή τη δεξιά στροφή με την τρομοκρατία. Mm. Αυτοί θέλουν να τρομοκρατήσουν εμάς. Δεν νομίζω, δεν έχουν λόγο. Τον θυμάστε τον Μπους τι έκανε με την τρομοκρατία. Τι κατάφερε με την τρομοκρατία. Τι κατάφερε στο Ιράκ. Τι κατάφερε στη Λιβύη. Τι κατάφερε στην Αίγυπτο. Τι καταφέρνει τώρα στη Συρία. Αυτό θέλουν. Να τρομοκρατήσουν τον κόσμο. Να καθίσει ήσυχα. Να μην σηκώνει κεφάλαια. Αυτή είναι η τρομοκρατία. Δεν λέω ότι υπάρχει μια εγκληματικότητα. Υπάρχει. Δεν μπορώ να το αγνοήσω αυτό. Αλλά όχι τρομοκρατία. Την τρομοκρατία αυτή την κάνουν για να τρομοκρατήσουν εμάς. Κοίταξε, πιθανόν οι ανώνυμους να ακούνε την εκπομπή σου. Και εσύ που ήσουν και κάποτε με εφοπλιστές έκανες παρέα. Ακόμα, ακόμα. Ναι, παλιά έκανες πιο πολύ, ήσουν ακολλητός. Κόλος και βρακή που λέμε. Λοιπόν, θα ήθελα, αλήθεια λέω τώρα, ένα τυπωμένο τιμολόγιο. Ακριβώς να δω την τιμή που αγοράζει ο εφοπλιστής στο λίτρο. Να το έχω φωτοτυπίες μέσα στο ταξί. Κολλήσω στα μούτρα του Λιμπερόπουλου, ε. Το λίτρο ποιο, το πετρέλαιο. Ναι. Ποιο, αυτό που φέρει με τα μονοποιήθμενα. Αυτό που φέρει με, ναι, εντάξει. Τώρα εσύ ξέρεις άλλα κόλπα, δεν τα ξέρω εγώ αυτά, ναι. Με τα μονοπίθμενα. Εγώ θέλω ένα τιμολόγιο τυπωμένο να το τρίψω στα μούτρα του συνταξιούχου μου, λέει μαλακίες για τον Σαμαρά, και να το τρίψω και στα μούτρα του Λιμπερόπουλου. Πόσο αγοράζω εγώ το πετρέλαιο και πόσο αυτός. Μήπως θες να σου πω και τι φόρους πληρώνεις εσύ και τι αυτός. Βρε, τα ξέρω. Αυτό σου το θέλω τυπωμένο και να το δώσεις στους αγρότες. Έγινε. Να τα μοιράζουν στα διόδια. Να το δώσεις και στους αγρότες, όχι μόνο για μας και για τους αγρότες. Πες μου, τι θέλεις. Ότι αν μπορούσαμε ποτέ να μαζευτούμε έτσι και ένα εκατομμύριο περίπου πιτσιρικάδες, όπως αυτοί τέσσερις, να κρεμάγαμε αυτούς τους 300 που είναι μέσα εκεί και στο Σύνταγμα. Θα ήταν πολύ ωραία. Τι να μπορέσουμε να βρεθούμε ένα εκατομμύριο. Ένα εκατομμύριο δεν βρισκόμαστε να κατέβουμε κάτω στις πορείες, που είναι και συντονισμένες και προγραμματισμένες. Και δεν είναι και ειδική στόχευση, είναι γενική. Είναι όποιος θέλει έρχεται. Θα καταφέρουμε να μαζευτούμε ένα εκατομμύριο συγκεκριμένης ηλικίας, ας πούμε, πώς το βλέπεις, πιθανό. Αν είμαστε 100.000 όπως τυρικάδες αυτές τις τέσσερις που τα είχαν τα κάτω. Α, το όριξη, πήγαμε 100.000, άντε. Εντάξει, να έχουμε τα γκάτσα, θα είναι να έχουμε τα γκάτσα, αλλά πού να τα βέβαια το ίδιο ισχύει και για τις 100.000, έτσι. 100.000 δεν καταφέρουμε να μαζευτούμε στο Σύνταγμα στην πορεία. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, ότι μπορούμε να μαζευτούμε, αλλά δεν κότες είμαστε. Δεν νομίζω.